Braća sam ti, malo cuga, cipele mi preteške. Ispod nogu klizi mi kavrma, je li to od kiše ili od vina? Nisam te birao ja, nego srce moje jedno u grudima. Što me nisi bona čekala, da ti od pare napravim dvije? Sad kad imam u životu sve, džaba mi kad nemam tebe. Što me nisi bona čekala, da ti od pare napravim dvije? Sad kad imam u životu sve, džaba mi kad nemam tebe. Čas kiša, haman baška, pada maksu sa neba. Pođem naprijed, pa se vratim, nikako da sokak potrefim. Znam da ona više tu ne živi, otišla je Bog se pito ko zna gdje. Da mi je da znam nako, da malo bacim oko, jesam prespavati znao. Što me nisi bona čekala, da ti od pare napravim dvije? Sad kad imam u životu sve, džaba mi kad ne.